राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम स्वरूपदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4/94 को प्रातः 5 बजे खेड़ापा धाम जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोर्विष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शि ही असता भाव न विद्यते। असद वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है और सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। उभयो दोनों का तत्व तत्त्वदर्शि ने देखा है तो दोनों का तत्व देखने में एक का भी तत्व ठीक समझ में आ जाएगा तो दूसरे समझ में आ जाएगा। एक का तत्व भी ठीक ठीक अकल में आ जाए तो दूसरे समझ में आ जाएगा। जैसे ये बात प्रत्यक्ष है कि ये दिखने वाला है वो रहेगा नहीं, दिखने वाला जो शरीर है आपके हमारे ये शरीर ऐसा नहीं रहेंगे, मर जाए तो ही नहीं रहेंगे, जीवे तो ऐसे तो नहीं रहेंगे। तुम बालक से जवान जवान से बूढ़ा ये तो देखते ही हूँ तो वैसा थोड़ा ही रहता है, बदल जाता है ना, वैसा नहीं है तो ये वैसा रहेगा नहीं, ये एकदम पक्की बात है। नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, पर तीनों श्रद्धातु तो एक ही है पर थोड़ा फर्क है। न विद्यते और सत अभाव न विद्यते, विद्यमान नहीं है सत का, सत का तो अभाव संभव ही नहीं है और असत का भाव संभव ही नहीं है। असत असत ही है और सत सत ही है, ये तात्पर्य है। तो असत का अगर ज्ञान हो जाए तो असत का ज्ञान होने से ये असत से अलग हो जाएगा। एक नियम है कि असत संसार का ज्ञान तभी होता है जब असत से दूर हो जाते हो और सत्य असली ज्ञान तभी होता है जब सत से अभिन्न हो जाते हो। सत से अभिन्न हुए बिना सत का ज्ञान नहीं होता और असत से अलग हुए बिना असत का ज्ञान नहीं होता। ये दोनों कायदा दो है, असत से मिला रहोगे तो उसका ज्ञान नहीं होगा और सत से अलग हो तो सत का ज्ञान नहीं होगा। दोनों विचित्र बात है। असत का ज्ञान ठीक तरह से हो जाए सत्य में स्थिति सत ही हो जाएगी, क्यों असत को देखने वाला तो सत ही है, असत तो असत तो देखता नहीं। असत को ठीक देख लोगे तो असत के साथ रह ही नहीं सकते आप, सत ही क्यों, आप असत के साथ हो नहीं, आप असत के साथ है ही नहीं। तो सत नाम है परमात्मा का वो सत है और संसार का नाम असत है, ये असत है। असत मनो इधर नाशवान है, ये एक रस रहता ही नहीं, कभी बदलता ही रहता है हरदम। बचपन में बचपन से देखो आज तक कोई बदल नहीं बदलना है। तो एक बात ध्यान देने रही है कि जब तक ये उम्र है तभी तक आप असली तत्व को प्राप्त कर लो तो बहुत बहादुरी है कि सत्य की प्राप्ति कर ही लें। और सत्य की प्राप्ति का मौका अभी है, ये मानव शरीर में ही है और जगह नहीं है। इसको अपने शरीर में गाय का शरीर बहुत पवित्र माना गया है, शरीरों में सब नहीं, जिसका गोबर गोमूत्र पवित्र, बताओ कोई ऐसा है प्राणी दूसरा? गाय के सिवा ऐसा प्राणी कोई नहीं मिलेगा कि जैसा गोमूत्र पवित्र, गोबर भी पवित्र। दूध पवित्र, दही पवित्र, घी पवित्र, छाछ पवित्र, सब जितना दूध से मिले सब पवित्र। उनके खुराक से धरती पवित्र हो जाए, चलने से जमीन पवित्र हो जाए, भगवान का ब्याह हुआ है ना, तो गोधूलिका का समय हुआ है। गोधूलिका जब आया जंगल जंगल से गांव में आवे, और उस समय में जो काया की धूल उड़ती है ना, वो भगत है बहुत पवित्र, ऐसे पवित्र में ब्याह हुआ है। अब गुदल क्यों घसावा, गुदल क्यों का अपने मार मार में गुदल क्यों घसावा, तो गुदल क्यों कहेंगे गोधूलिका, वो गोधूली गुदल क्यों होगी उधर क्या। तो गोधूलिका का ब्याह उत्तम माना, बड़ा श्रेष्ठ है, कितनी पवित्रता है उनमें, परंतु समझता नहीं सकती ना वो मनुष्य, जो समझ सकता है जो गाय ने समझाओ वो शक्ति नहीं है इसमें, जो माता में समझने की ताकत है वो गाय में नहीं है, वो माता ही है, ही हूँ स्वभाव ही हो। समझने की तंतु इतनी सामग्री नहीं है समझने की, जिनसे वो समझ सके, सामग्री चाहिए ना बताए, तो वह एक मनुष्य में है। तो मनुष्य जो ये शरीर छूट गया तो फिर कोई मौका नहीं है ऐसा जिसमें उद्धार कर सको, और मनुष्य में शक्ति है भगवान का भजन करके, ये बहुत ऊंचा हो सकता है। मेरे को तो कई दफे याद बात ये बात कि एक खराबा धाम है, आप आते हो लोग प्रसिद्ध जो जाने लोग दे, पर ये बात भी आप जानते हैं कि भजन करने से संत गया भी आप आते जानो, आप फिर भी भजन में नहीं लगते हो, बड़े इसलिए जाओ मेरे को सीधी बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करने से हुआ है, ऐसी तो राम नाम धर्म राम है, कोई भी लग जाए वाले में राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास जीते सो ले जाए। तो भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार चतुर्भुजी दोभुजी सहस्रभुजी कई तरह के रूप है भगवान के, भगवान की एक विलक्षणता है कि किसी एक रूप में किसी नाम में किसी लीला में किसी धाम में लग जाओ कल्याण हो जाएगा, पर एक नाम ले लो राम राम राम राम और कुछ नहीं, कैसा उसका स्वरूप है, दो भुज है चतुर्भुज है सहस्रभुज है, कोई परवाह नहीं, सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार, आप निर्गुण कह दो नहीं, एक राम राम पकड़ दो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम पकड़ पीछे पड़ जाए तो पूर्णता हो जाए, ऐसी परमात्मा विलक्षणता है। इतने लोग जानते हैं आते हैं भाव भक्ति रखते हैं फिर भी लगते नहीं तत्परता से, तो ये गलती है, इस गलती का सुधार कर सकते हैं सब, इसमें कोई प्रारब्ध का काम नहीं है, इसमें प्रारब्ध में जो वजन में है ऐसी बात नहीं है, इसमें चाहे चौड़े पड़ी राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, जो जीते थे वही ले जाओ, सब गली खुली, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नावेर सबका हुको शीर, सब शीर है ना, क्यों परमात्मा का सब संतान है, ममे वारिश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का नाम है राम राम, तो अपने पिता का नाम है तो पिता की संपत्ति पर धर्म सिद्ध अधिकार है, तो सबका हुको शीर अपना ओके लगे, तुम यहाँ क्यों बैठा है, क्यों तेरे बाप ही छोड़ है, तेरे सिद्ध बाप छोड़ में कोई नहीं उठा सके, तुम्हारे बाप का नाम है कौन छोड़ा सके बताओ, हक पूर्व लगे हमारे बाप का नाम है पूर्व अधिकार है, केवल लग जाओ आप राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन काम धंधा करो तो बस नाम मत छोड़ो और बोलो कमती बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जिसमें भी एक मौका भी बहुत सुंदर आया है। अभी रामायण का पाठ हो रहा है तो ये 9 दिनों में राम नाम रूप स्वभाव डाल दो। दिन में रात में निकमा बैठा हो, कोई काम नहीं है यहाँ। कई तो अपने घर पर जा रहे हैं, राम राम करे है, कथा सुने हैं, और कई सजन ऐसे ही रेवे है, कथा सुने हैं। आज रहे है, कथा सुने देवर का, काम है बैठो की काम है बोली तो हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भूलो मती। ये बात याद रखो विशेष कि राम नाम खोटी नहीं जाओ कहीं। राम नाम छूट गए तो बड़ी गलती हो जाएगी। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते सीधी बात एकदम सुमेरा तो सुलभ सुमेरा तो सुलभ सुखद सबका हूँ। सबके लिए सुलभ है, सुख देने वाला सबके लिए। लोक लाभ पर लोक निभाओ, लोक में भी फायदा उस पर लोक में भी फायदा। जीवे तो ही फायदा और मरे तो ही फायदा। कैसी हालत हो जाए तो नाम जब में तो फायदा ही फायदा, पूरा नुकसान है ही नहीं। ये सौदा एक ऐसा है इसमें घटा लगता ही नहीं। नफा ही नफा है, कोरा नफा ही नफा। दूसरे कोई बताओ आप व्यापार देखो नफा ही नफा, कोरो है नफा भी है घाटा भी है। इसमें कोरो नफा ही न हो, घाटे का काम नहीं, नाव निशान नहीं है। नहीं करो तुम्हारी मर्जी है, वो घाटा है पर नाम में घाटा नहीं है। केवल नफा ही नफा है, लाभ ही लाभ है, केवल लाभ ही लाभ है। तो भगवान के नाम में लग जाओ रात और दिन, राम राम राम राम राम राम। और ये स्वभाव बना लो यहाँ पर तो 7 दिन से अपना तो स्वभाव ही बना लो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन बोलो कम। बोलने में तो 3 बात बोलो, 3 बात। आपने कोई बात पूछनी है तो कोई ने पूछ लो। जैसे कोई रस्तो पूछे तो सर पूछ लो, रस्तो पूछ लो, अरे बताना होगा कोई मत बता दो। आने कोई बात पूछनी है तो पूछ लियो, और बतानी हो तो बता दो। 2 बात और 3 बात बिना पूछे भी कहने की जरूरत है। कोई बात करे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ राम राम करो, या कोई पूछी नहीं हुई भी तो बिना पूछे भी कह रही बात हो जाए तो बिना पूछे कह रही बात कह दो, पूछने पर बात कह दो, और 3 बात पूछ रही पूछ लो। 4 बात जरूरत नहीं। कोई काम अटके हुए नहीं, दुकानदारी करो, घर को काम करो, सब अपना काम करो शुरू है। इतनी शुद्ध बात है। और राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संत कहते हैं शब्द दूर कर व्यसन, ये व्यसन है बीड़ी है सिगरेट है तम्बाकू है क्या है आदि भांग है चरस है मदिरा है, ये दूर व्यसन दूर करो। 2 व्यसन रखो, एक हरि भजन उपासना और विद्या अभ्यास। राम राम राम राम राम राम ये रे पढ़ाई विद्या अभ्यास, ये 2 चीज है। शब्द दूर कर दो व्यसन, रखो व्यसन दो पास, एक हरि भजन उपासना और विद्या अभ्यास। तो विद्याभ्यास की बात नहीं है, हमारा तो राम नाम ही बात एक दिन काम करना है। रात और दिन कथा सुनो तो रामायण का पाठ करो, तो रामायण पाठ करो, रामायण का पाठ सुनो, स्वयं करो, और नहीं तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे ख्याल लोगों को भूले नहीं कभी। भगवान से प्रार्थना यही करो कि नाथ भूलो नहीं, भगवान से प्रार्थना ही करो, हे भगवान कृपा करो, भगवान भूलो नहीं। मिनट 2 मिनट फिर कह दो महाराज भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। अब बात कह दो मन ही मन से भगवान से कहता रहो, प्रार्थना करता रहो, तो भगवान की कृपा से भजन बन जाएगा। भगवान की ऐसी कृपा है उस कृपा से भजन जाएगा, तो कितना काम बढ़िया हो गया। इन भजन करने से कितने कितने संत हो गए, कितना कितना उनका प्रभाव हुआ है। आज भी कोई सच्चे हृदय से लगे तो पहले की अपेक्षा तेज होगा। आज जो जो कलयुग आता है ऐसे ही नाम की महिमा बढ़ती जाती है। समय आए उसमें सब चीजें महंगी हो गई, परंतु रुपया सस्ता हो गया आज का। रुपया सस्ता है, हर शेर गिरो एक रुपया हो तो आज शेर गिरो 80 रुपया हो गया, बोलो तो रुपया कितना सस्ता है। ऐसे सब चीजें महंगी हुई, राम जी सस्ता बहुत है अभी, क्यों राम जी को पूछे ही नहीं है तो बहुत सस्ता है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पहले मौके जमाने में भी ऐसा महाराज हो गया तो भजन कर लियो, आज तो बहुत सस्ता मिले भगवान, तो कोई ग्राहक ही नहीं है, जिस चीज का कोई ग्राहक नहीं वह चीज सस्ती हो जाए, मुफ्त में मिले मुफ्त में, दाम लगी सब मुफ्त में, बोलो कितनी बढ़िया बात है। तो देखो ये मौका है, माई बात ध्यान दो थे, कितनी चौकी बात है, असली उद्धार करने का, अपना कल्याण करने का असली मौका है, असली अवसर है, बहुत बढ़िया चीज है, समय है ये समय, चूंकि पुण्य का बचता नहीं कहा भरोसा जब किसी सुखा ने समय जब वो तो गई बात गई। अब रमन ने कल का पाठ हुआ, कल गया परसों वाला पाठ पर गया, वो तो अब आगे पाठ करो, वो तो पाठ गया सर, कोई के साथ में पाठ करो, साथ में कैसे करोगे, वो तो हो चुका। ऐसी इतनी उम्र चली गई जो तो चली गई, या खाली चली गई वो तो खाली चली गई, भजन किया तो हो गया और तो खाली गया समय, तो अब तो मत जाने दो, अब खाली नहीं जान लेगा, जो है सब भगवान ने लगाएंगे, अब अपना रहा हुआ समय है तो खाली नहीं जाने, फिर ठीक हो जाएगा। अबला नशा नहीं, अब ना नशा, अब नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सीधी सारी बात है, ये जो वहम होता है अमुक काम करना है वो करना है, ये सब नहीं करने में जाएगा। हो अभी अंतकाल आ जाए तो कहते वो है मैंने कुछ नहीं किया, तेरे कई काम किया है, कई व्यापार कर लिया, कई सौदा कर लिया, कई सरसरी ब्याह कर लिया, कई मकान बना लिया, कितनी जमीन कर ली, कितनी खेती कर ली, काम किया नहीं, काम लिया कुछ नहीं, ये कुछ नहीं किया हम भर्ती होगा। आज जो वक्त नहीं मिला है हमको, ये काम कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा अंत में, कुछ कुछ किया होगा, मौत आवेगी जब ऐसा होगा किसी भेड़ बकरी चराई मैंने कमाएगी, इतनी खेती करी सब कमाएगा, ये सब कुछ नहीं किया मैं होगा, भजन के सिवाय कुछ भी किया हाँ कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया मैं समय बर्बाद करते हैं बताओ। जितना कड़े में लगा दो इतना तो भगवान भगवान भजन में लग गया, इतना सत्संग में लग गया, पाठ में लग गया, ये तो जो दिन जाए भजन के लेखे सो दिन राशि गिनती में, नहीं तो कुछ नहीं किया महंगा सवाई, तो कुछ नहीं किया मैं समय बर्बाद करो, कितनी दुखी बात है, कुछ तो काम कर लो, ऐसे समय बर्बाद करो, कितना समय सुंदर मिला है, इस समय प्रभु से भगवान मिल जाए, इसमें राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय। सुमेर तो सुलभ सुमर नाम लेने में बड़ी सुलभता से, बड़ी सुमता से, कृष्ण नाम ले तो थोड़ा परिश्रम पड़े सुमर पड़े, राम राम राम सीधा ही सुमर तो सुलभ बहुत सीधा, राम सकल नाम लेते अधिका ओम नाथ खगण अधिका नाथ जी महाराज, अब आप मांगी है मांगी है और भगवान कही है कृष्ण पंपा सरोवर पर आवेगी, तो राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, कितनी विलक्षण बात है। शिवर शंकर शेष, शंकर और शेष भगवान विशेष, शंकर भी राम राम राम तुम राम नाम पार्वती के तुम राम नाम दिन राति सादर जप अनंग राति दिन राति राम राम जपते हो, राम राम शिव सुवर्ण लागे जाने उमा जगतपति जागे, राम राम राम आवाज सुनी तुम्हारा समय दिश बाहर अब जागे भगवान, राम राम राम राम राम राम राम राम नाम सुमरण जागे जाने उमा जगतपति जाते जागे। तो भगवान शंकर का इष्ट, शेषनाग का इष्ट, बड़े बड़े संत महात्माओं का इष्ट, ऐसा ऊंचा नाम अपने कलयुग के जीवों को मिल गया। बोलो कितनी ऊंची चीज हमारे मिल गई मुफ्त में है, कितनी बढ़िया चीज है, लोग ध्यान नहीं दे रहे, ऐसी बढ़िया चीज मिली है, इसको जाना नहीं देंगे। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है, अवसर मिल गया है, भगवान की कृपा से भजन करने का मौका आ गया है, इस वास्ते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो एक परमात्मा को पकड़ो, नाम से पकड़ लो, रूप से पकड़ लो, तत्व से पकड़ लो, किसी तरह से तो संसार छूट जाएगा। दोनों में से एक करने से एक छूट जाएगी, भगवान को याद करने संसार छूट जाएगा। संसार को छोड़ो, भगवान में प्राप्ति हो जाएगी। असत का त्याग करे, सत की स्थिति स्थिति स्वतः हो जाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन चेतन अमल असाध सुवराशी, जड़ का त्याग करते स्वरूप स्थिति हो जाएगी। और नहीं तो तू नहीं होता, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कितनी सीधी बात सुन तो बताइए, सार ग्रहण कर बताइए भाई, जैसे चार ले दो बस। इस बार खूब बड़ी सावधानी साथ में हर समय रखो यार, कभी भूल जाओ तो भूल जाओ, तेरी गलती है। अब आशा करो कि अब भूलेंगे नहीं, अब याद करेंगे भगवान को, अब नहीं भूलेंगे, अब कैसे भूलेंगे, इतना दिन ख्याल नहीं किया, इसका कुछ महत्व तो नहीं समझा, तब भूल गए, अब कैसे भूलेंगे, अब तो समझ गए, अकल में आ गई बात, ये बात असली नाम ना है, अब नहीं भूलेंगे। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात और दिन एक में लग जाओ, सो गए तो सो गए, रोटी खा ली और स्नान कर लिया बस, और राम राम राम राम इसको छोड़े ही नहीं, रात और दिन पीछे ही पड़ जाए, ऐसी बात है। कहते ज्यादा राम राम करने से भगवान उगता जाए, कहते फिर वो छोड़ता ही नहीं, गुस्सा हो जाए, राम रीस कर ले तो रीस कर, कोई हजू नहीं। अंधाधुंद सरकार है तुलसी भजो निशंक, खीज दीनो परम पद रीज निलंक। बताओ तो खीजे में ज्यादा फायदा, खीजे दीनो परम पद रीज निलंक, क्या फायदा रीज से। हाँ राम राम करो चिड़ जाए खींच जाए तो अमर लाभ हो, इसका भगवान नाम को रीज भजो भाव खींच, कितनी बड़ी बात है। खींचो दीनो परम पद रीज दीन लंक, तो खींचो सो बात तो राजी तंग कर लो राम जी ने, हरदम कोई राम नाम है नींद को लैंड देनी हो कहीं करो आदमी, मैं नींद को लैंड देनी ऐसे रात दिन पीछे पड़ जाओ, एक चंद्र बड़ी पीछे बढ़ जाओ राम जी के जाओ बालक कान खावे हंस देंगे, राम राम राम राम राम राम छोड़े ही नहीं, ऐसा करो तंग कर लो राम जी, समझिए तो खींच दिन परम पद अपन लावे दोनों हाथ उभय हाथ मत मोदी कुमार दोनों हाथों में लड्डू है राजी वे लड्डू नाज लड्डू अपन तो फायदे ही फायदे है। इस बात रात राम जी लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, खास बात कोई कर दो कर दी बस राम राम राम राम राम राम। बालू ने जी बड़ी ने तो भूली हो जाएंगे राम कौन काम सतराम के मुख लाड़ो शाम रंगड़ो चौको शाम को लग रही राम राम राम कौन काम सगरा मारो सब रंग भारत युग तो भली विद भाषा तो देह के गेह के द्वारा थली तू मैं जगदीश दबे मेरे साल के नाक नागन सी निकली तू ना उतरी हरिनाम बोले नकना बिजली चली तो राम गुवाने राम गुणावली गारे बिना गुण हेर गवारी क्या नहीं गली तो जीव तू गल क्यों नहीं गई कंफर्म जो नाम जप नहीं करे जैसे कुआ जल में रखिया तो कह काम कुआ खिला पड़ा और जल नहीं है मगर क्या करे दीवार चला दे तो छाया छाया तो होती मकान पे तो बैठते सब कुआ काम क्या आवे पानी है तो कुआ काम आवे सब जीवन भी आवे सब पानी पानी नहीं है कुआ क्या करे काम क्या आवे कुआ बताओ पानी नहीं हो तो फिर क्या करा ऊपर बनाए कुटिया में दीवार भी है तो मेरी साया में बैठ जा कट रही तो कोई बैठने काम नहीं कोई गाय भैंस भल्डी बकरी कट रखा कुएं में रखता बैठे कोई काम नहीं कोई तो बिना भजन किया काम रही जो नहीं मनुष्य जन्म बड़ा अच्छा है मनुष्य जन्म जैसे जल बिना कुआ खड़े थके काम भगवान के भजन बिना मनुष्य बहुत शोक हो सा कई फायदे इस बात में ये सफलता फायदो इसकी श्रेष्ठता तभी है जब रामा में लग जाओ फिर मौज हो जाएगी साथ आनंद हो जाएगा ये संताप दुख मिटे नहीं है भजन करे तो दुख आप उसका नजीक आनंद याद है सदा दिवाली संत के आत्म पर आनंद सीधी बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण।